În localitatea Rio Frio au urcat mai multe familii de indieni Arawako împovărați cu ranițe pline până la refuz de avocado de munte, cele mai savuroase fructe din țară. Au străbătut vagonul, țopăind ușurel în ambele sensuri, căutând unde să se așeze, iar când trenul s-a pus iar în mișcare, au rămas doar două femei albe cu un prunc nou născut și un preot tânăr. Copilul nu încetă cu plânsul tot restul drumului. Preotul avea cisme și cască de explorator, o sutană dintr-un material ieftin cu petice pătrate, ca o pânză de corabie, și în timp ce copilul plângea, el vorbea parcă de la amvon. Subiectul predicii lui era posibilă întoarcere a companiei bananiere. De când aceasta plecase, nu se vorbea de altceva în zonă și punctele de vedere erau împărțite între cei care doreau și cei care nu doreau să se întoarcă, iar toți dădeau faptul acesta ca sigur. Preotul era împotrivă și și-a exprimat părerea invocând o rațiune atât de personală că femeilor li s-a părut nesăbuită. Compania lasă totul în ruină pe unde trece. A fost singurul lucru original pe care l-a spus, dar n-a izbutit să-l și explice și femeia cu copilul l-a zăpăcit până la urmă cu argumentul că Dumnezeu nu putea fi de acord cu el. Nostalgia, ca întotdeauna, destrămase amintirile urâte și le înnobilase pe cele frumoase. Nimeni nu scăpa de ravagiile sale. De la fereastra vagonului se vedeau bărbații stând pe la porțile caselor și era de ajuns să le privești chipul ca să știi ce anume așteptau. Spălătoresele de pe malurile de salpetru priveau trenul trecând cu aceeași speranță. Orice străin de partea locului care sosea cu o servietă diplomat, li se părea că e omul de la United Fruit Company, întorcându-se spre a reînvia trecutul. În fie ce întâlnire, în fie ce vizită, în fie ce scrisoare, se ivea mai devreme sau mai târziu fraza solemnă: se spune că se întoarce compania. Nimeni nu știa cine a rostit-o, nici când, nici de ce, dar nimeni n-avea nicio îndoială în privința aceasta. Mama credea că nu mai impresionează nimic, căci după ce i-au murit părinții, rupsese orice legătură cu Arakataka. Totuși, visele o trădau, cel puțin atunci când avea vreunul care o interesa într-atât încât să-l povestească la gustarea de dimineață, acela era veșnic legat de dorul ei de plantațiile de bananieri. A supraviețuit în perioadele cele mai grele, fără să vândă casa, cu iluzia că o să capete pe ea chiar și de patru ori mai mult când o să revină compania. În cele din urmă, o învinsese presiunea de neîndurat a realității. Dar când îl auzi pe preotul din tren spunând că, într-adevăr, compania era pe punctul să se întoarcă, făcu un gest și îmi spuse la ureche: păcat că nu mai putem aștepta un scurt răstimp ca să luăm mai mulți bani pe casă. În vreme ce preotul vorbea, am trecut fără să ne oprim pe lângă o piață în care se adunaseră o mulțime de oameni și o fanfară cânta un marș vesel în bătaia soarelui nimicitor. Toate satele acelea mi s-au părut întotdeauna la fel, când bunicul, căruia noi nepoții îi spuneam Papaletto, mă ducea la impozantul cinematograf Olimpia al lui Don Antonio da Conte, eu luam seama cum gările din filmele cu cowboy semănau cu cele pe unde treceam noi. Mai târziu, când am început să-l citesc pe Faulkner, și satele din romanele lui îmi păreau a idoma alor noastre. Și nu era surprinzător, fiindcă acestea fusese reconstruite prin inspirația mesianică a celor de la United Fruit Company și în același stil de tabără vremelnică de popas. Eu mi le aminteam pe toate cu biserica în piață și căsuțe de bazm vopsite în culori simple. Mi-aminteam echipele de zilieri negri cântând pe înserat, șoproanele fermelor unde se adunau peonii să vadă trecând trenurile de marfă, cărările unde în zori se iveau tăietorii de trestie de zahăr decapitați pe la chefurile de sâmbătă noaptea. Mi-aminteam așezările particulare ale iancheilor de la Arakataka și Sevilla, dincolo de calea ferată, împrejmuite cu garduri metalice ca niște uriașe cotețe de găini electrificate, care în zilele răcoroase de vară apăreau în zori negre din pricina rândunelelor carbonizate. Mi-aminteam molcomele pajiște albastre cu păuni și prepelițe, vilele cu acoperișuri roșii, ferestre cu plasă de sârmă și măsuțe rotunde, cu scaune pliante pentru luat masa pe terasă, printre palmieri și tufe prăfuite de trandafiri. Uneori, prin gardurile metalice, se vedeau femei frumoase și vlăguite, cu rochii de muslină și pălării mari de voal, care își tăiau florile din grădini cu foarfece aurite. Încă de pe vremea copilăriei mele nu puteai distinge lesne satele între ele. Acum, după 20 de ani, era și mai greu pentru că, de la porticurile gărilor, căzuseră plăcuțele cu numele idilice Tucurinca, Guamacito, Neerlandia, Guacamayal. Și toate erau mai triste decât în amintire. Trenul s-a oprit la Sevilla cam pe la 11 și jumătate dimineața să-și schimbe locomotiva și să se aprovizioneze cu apă timp de 15 minute nesfârșite. Atunci a început căldura. Când și-a reluat mersul, noua locomotivă ne arunca la fiecare cotitură o pală de praf de cărbune ce intra pe fereastra fără geam, acoperindu-ne de o ninsoare neagră. Preotul și femeile coborâseră în vreun sat fără ca noi să ne dăm seama și asta mi-a întărit impresia că mama și cu mine mergeam singuri într-un tren al nimănui. Așezată în fața mea, uitându-se pe fereastră, a țipise în vreo două sau trei rânduri, dar se învioră brusc și rosti încă o dată întrebarea de temut. Ce îi spun atunci tatălui tău? Eu mă gândeam că n-avea să se dea nici când bătută, căutând o cale prin care să-mi înfrângă hotărârea. Cu puțin înainte, sugerase câteva formule de compromis pe care le-am înlăturat fără argumente, însă știam că retragerea ei n-avea să dureze prea mult. Chiar și așa, această nouă tentativă m-a luat prin surprindere. Pregătit pentru altă bătălie zadarnică, i-am răspuns cu mai mult calm decât în celelalte rânduri. El nu se împotrivește să fii ce vrei tu, spuse ea, numai să-ți iei o diplomă oarecare. Vorbea fără să mă privească, prefăcându-se că dialogul nostru o interesează mai puțin decât viața care se perinda pe fereastră. Nu știu de ce stărui atâta când știi prea bine că n-o să cedez, i-am spus. Mă privi un moment drept în ochi și mă întrebă intrigată. De ce crezi că știu? Pentru că dumneata și cu mine suntem la fel, i-am zis. Trenul se opri într-o gară fără sat și puțin mai târziu trecu prin dreptul singurei plantații de bananieri de pe drum, care avea scris numele pe portal, Macondo. Cuvântul acesta îmi atrăsese atenția din primele călătorii cu bunicul, dar numai când am ajuns om în toată firea am descoperit că îmi plăcea rezonanța lui poetică. Niciodată nu l-am auzit la nimeni și nici măcar nu m-am întrebat ce înseamnă. Îl folosisem deja în trei cărți ca nume al unui sat imaginar, când am aflat dintr-o enciclopedie peste care am dat întâmplător că e un arbore tropical asemănător cu ceiba, care nu are nici flori, nici fructe, cu lemnul moale folosit pentru făcut luntre și cioplit vase de bucătărie. Notă. Ceiba, arbore foarte înalt din regiunile tropicale, cu lemn alb și moale, din ale cărui fructe se obține capoc. Am încheiat nota. Am descoperit în Enciclopedia Britannica, mai târziu, că în Tanganyika există seminția nomadă Macondo și m-am gândit că obârșia cuvântului putea fi aceea, dar n-am verificat-o niciodată și nici n-am văzut cu ochii mei copacul, căci am întrebat de multe ori de el în zona plantațiilor de bananieri și nimeni n-a știut să-mi spună, poate că n-a existat niciodată. Trenul trecea la 11 pe lângă plantația Macondo și după 10 minute se oprea la Aracataca. În ziua când m-am dus cu mama să vindem casa, a avut o întârziere de o oră și jumătate. Eu eram la toaletă când a început să accelereze și prin geamul spart a intrat un vânt arzător și uscat, amestecat cu scârțâitul vagoanelor vechi și cu șuieratul cumplit al locomotivei. Inima îmi bătea să-mi spargă pieptul și o greață glacială îmi sfâșia măruntaiele. Am ieșit în mare grabă, împins de o groază asemănătoare celei care se simte la un cutremur și am găsit-o pe mama netulburată la locul ei, înșirând cu voce tare locurile pe care le vedea perindându-se prin dreptul ferestrei ca niște crâmpeie instantanee ale vieții ce s-a dus și n-avea să se mai întoarcă în veci. Astea-s terenurile pe care i le-au vândut tatei sub pretextul că aveau aur, îmi spuse. Trecu precum un abur casa învățătorilor adventiști cu grădina înflorită și o tăbliță în poartă, The Sun Shines for All. Notă. În engleză, în original, soarele răsare pentru toți. Am încheiat nota. A fost primul lucru pe care l-am învățat în engleză, spuse mama. Nu primul, i-am zis. Singurul. Trecu podul de ciment și șanțul cu apelei tulburi de pe vremea când iancheii deviaseră cursul râului ca să-l îndrepte spre plantații. Cartierul femeilor ușoare, unde pe bărbați îi apucau zorile, dansând cum biamba cu mănunchiuri de bancnote aprinse în loc de lumânări, spuse ea. Notă. Cum biamba, dans popular sud-american pe perechi. Una dintre figurile specifice este faptul că fiecare pereche ține câte o lumânare în timp ce dansează. Am încheiat nota. Băncile, de-a lungul digului de pământ, migdalii ofiliți de soare, parcul micuței școli montessoriene, unde am învățat să citesc. Pentru o clipă, imaginea întreagă a satului în duminica luminoasă de februarie scăpără în fereastră. Notă. Școală montessoriană care aparține sistemului pedagogic fundamentat de Maria Montessori, pedagogă italiană 1870-1952. Am încheiat nota. Gara, a exclamat mama, ce mult s-a schimbat lumea de vreme ce nimeni nu mai vine acum să aștepte trenul. Atunci locomotiva slobozi un șuierat, își încetini mersul și se opri cu un geamăt prelung. Primul lucru care m-a impresionat a fost liniștea. O liniște materială pe care aș fi putut-o identifica și legat la ochi între oricâte alte liniști de pe lume. Reverberația căldurii era atât de intensă că totul se zărea parcă printr-o sticlă vălurită. Cât vedeai cu ochii, nu exista nicio urmă de viață omenească și nici altceva care să nu fie acoperit de o rouă ușoară de pulbere arzătoare. Mama mai rămase câteva minute la locul ei, uitându-se la satul mort, întins peste străzile pustii și, în sfârșit, strigă îngrozită: Doamne Dumnezeule! A fost tot ce a spus înainte de a coborî. Câtă vreme trenul a stat acolo, aveam senzația că nu eram singur de tot, dar când a pornit cu un fluierat neașteptat și sfâșietor, mama și cu mine am rămas fără apărare în bătaia soarelui infernal și ne-a copleșit toată tristețea satului. Dar nu ne-am spus nimic. Vechea gară de lemn cu acoperișul de tablă, cu un balcon pe o latură, era ca o versiune tropicală a celor pe care le știam din filmele cu cowboy. Am străbătut gara pustie, ale cărei dale începeau să se crape sub presiunea ierbii și ne-am adâncit în marasmul siestei, căutând neîncetat umbra migdalilor. Eu detestam de mic acele sieste inerte pentru că noi copiii nu știam ce să facem. De ce-ți din gură că dormim? Murmurau cei adormiți fără să se trezească. Prăvăliile, instituțiile publice, școlile se închideau de la 12 și nu se mai deschideau decât cu puțin înainte de 3. Interiorul caselor rămânea plutind într-un limb de toropeală, în unele nu se putea rezista, așa încât oamenii atârnau hamacurile în curte sau rezemau scaunele la umbra migdalilor și dormeau șezând în plină stradă. Rămâneau deschise doar hotelul din fața gării cu restaurantul și salonul de biliard și oficiul telegrafic din spatele bisericii. Totul era idoma amintirilor, dar mai redus și mai sărman și răvășit de un vânt nimicitor de fatalitate. Aceleași case dărăpânate cu acoperișurile de tablă găurite de rugină, digul de pământ cu molozul de la băncile de granit și migdalii triști. Și totul transfigurat de colbul acela invizibil și fierbinte ce înșela privirea și calcina pielea. Paradisul particular al companiei plantațiilor de bananieri, dincolo de calea ferată, acum fără împrejmuirea de sârmă electrificată, era un hățiș întins fără palmieri, cu casele năruite printre maci și ruinele spitalului ars. Nu exista poartă, crăpătură de zid, chip uman care să nu stârnească în sinea mea o rezonanță supranaturală. Mama pășea foarte dreaptă, cu pasul ușor, aproape fără să nădușească în rochia cernită, într-o tăcere desăvârșită, dar paloarea mortală și profilul subțiat trădau ceea ce se petrecea în sufletul ei. La capătul digului am văzut cea din tâi ființă omenească, o femeie măruntă, cu înfățișare sărăcăcioasă, care se ivi de după colțul străzii Jacobo Beracasa și trecu prin dreptul nostru cu o cratiță de tablă, al cărei capac pus alandala îi marca ritmul pașilor. Mama îmi șopti fără să o privească: E Vita! Eu o recunoscusem, muncise din copilărie în bucătăria bunicilor mei și, oricât ne-am fi schimbat, ne-ar fi recunoscut dacă ar fi binevoit să ne privească. Dar n-o făcu, trecu dusă pe altă lume și astăzi mă mai întreb dacă Vita nu murise cu mult înainte de ziua aceea. Când am dat colțul, praful îmi ardea picioarele prin împletitura sandalelor. Senzația de paragină mi se păru de neîndurat. M-am văzut atunci pe mine însumi și am văzut-o pe mama așa cum le-am văzut copil fiind, pe mama și pe sora hoțului împușcat de Maria Consuegra cu o săptămână în urmă, pe când încerca să-i forțeze poarta casei. La 3 în zori o deșteptase zgomotul cuiva care încerca să forțeze pe din afară poarta casei. Se sculă fără să aprindă lumina, căută pe dibuite în dulap un pistol arhaic cu care nu mai trăsese nimeni de la războiul de 1000 de zile și descoperi în besnă nu doar locul unde se afla poarta, ci și înălțimea exactă a broaștei. Atunci apucă arma cu amândouă mâinile, închise ochii și apăsă pe trăgaci. Nu mai trăsese niciodată înainte, dar glonțul nimeri prin poartă exact la țintă. A fost cel din tâi mort pe care l-am văzut. Când am trecut spre școală la 7 dimineața, trupul era tot acolo, întins pe trotuar într-o baltă de sânge uscat, cu chipul distrus de glonțul care i-a făcut zob nasul și i-a ieșit printr-o ureche. Avea un tricou ca de marinar cu dungi colorate, niște pantaloni obișnuiți încinși cu sfoară în loc de curea și era desculț. Lângă el, pe jos, au găsit șperaclul artizanal cu care încercase să forțeze broasca. Notabilitățile satului veniră acasă la Maria Consuegra spre a o consola pentru că l-omorâse pe hoț. M-am dus în seara aceea cu Papaleto și am găsit-o stând într-un șeslong de manila, care părea un uriaș păun de răchită, în toiul agitației prietenilor care îi ascultau povestea repetată de mii de ori. Toți erau de acord cu ea că trăsese pur și simplu de frică. Atunci, bunicul a întrebat-o dacă auzise ceva după împușcătură, iar ea i-a răspuns că mai întâi se făcuse o liniște adâncă, apoi s-a auzit zgomotul metalic al șperaclului căzând pe cimentul de pe jos și imediat o voce ca o șoaptă tânguitoare. Vai, măiculiță! Se pare că Maria Consuegra nu fusese conștientă de bocetul acela sfâșietor până când bunicul i-a pus întrebarea cu pricina. Numai atunci a izbucnit în plâns. Aceasta s-a întâmplat într-o luni. În săptămâna următoare, marți, la ceasul siestei, stăteam și mă jucam cu titirezul împreună cu Luis Carmelo Correa, prietenul meu de la vârsta cea mai fragedă, când am fost surprinși deodată că cei care tocmai se culcaseră acum se treziseră înainte de vreme și se arătau la ferestre. Am văzut atunci pe strada pustie o femeie în mare doliu cu o fetiță de vreo 12 ani care ducea un buchet de flori ofilite învelite într-un ziar. Se apărau de soarele arzător cu o umbrelă neagră, străine cu desăvârșire de impertinența oamenilor care le priveau trecând. Erau mama și sora cea mică a hoțului mort care se duceau cu flori la mormânt. Imaginea aceea m-a urmărit ani în șir ca un vis unanim pe care tot satul l-a văzut înfiripându-se de la ferestre până când am reușit să o exorcizez printr-o povestire. Dar adevărul e că n-am fost conștient de drama femeii și a copilei și nici de demnitatea lor imperturbabilă până în ziua în care m-am dus cu mama să vindem casa singuratică în același ceas ucigător. Mă simt de parcă eu aș fi hoțul, am spus. Mama nu m-a înțeles. Mai mult, când am trecut prin dreptul casei Mariei Consuegra, nici măcar n-a privit poarta unde încă se mai vedea peticul de lemn cu care fusese astupată gaura făcută de împușcătură. După mulți ani, rememorând cu ea călătoria aceea, mi-am dat seama că și-amintea de tragedie, dar ar fi dat orice să o uite. Asta s-a văzut și mai limpede când am trecut prin fața casei unde a locuit Don Emilio, mai cunoscut drept Belgianul, un veteran din primul război mondial care își pierduse ambele picioare pe un câmp minat din Normandia și care, într-o duminică de rusali, s-a pus la adăpost de chinurile memoriei cu fum de ceanură de aur. Eu n-aveam decât 6 ani, dar mi-aduc aminte de parcă ar fi fost ieri, de zarva stârnită de vestea aceea la 7 dimineața. A fost ceva atât de memorabil încât, pe când ne întorceam în sat să vindem casa, mama puse în sfârșit capăt mutismului ei după 20 de ani. Sărmanul belgian suspină, așa cum ai spus tu, n-a mai apucat să joace niciodată șah. Intenția noastră era să mergem de-a dreptul acasă. Totuși, când ne aflam la câteva case doar, mama se opri pe neașteptate și dădu colțul. S-o luăm mai bine pe aici, îmi spuse. Și, fiindcă am vrut să știu de ce, mi-a răspuns, pentru că mi-e frică. Așa am aflat și pricina pentru care mi era greață. Frica, dar nu numai aceea izvorâtă din confruntarea cu fantasmele mele, ci frica de toate. Am mers prin urmare mai departe pe o stradă paralelă ca să facem un ocol al cărui unic țel era să nu trecem pe la noi pe acasă. N-aș fi avut curajul să o văd înainte de a vorbi cu careva, avea să-mi spună mai târziu mama. Așa a și făcut. Trăgându-mă aproape cu forța, intră pe nepusă masă în farmacia doctorului Alfredo Barbosa, o casă aflată pe colț, la mai puțin de 100 de pași de-a noastră. Adriana Berdugo, soția doctorului, stătea și cosea atât de cufundată în gânduri la mașina ei primitivă cu manivelă, marca Domestic, încât nu auzi când mama ajunse în dreptul ei și îi spuse aproape în șoaptă, cu matră. Adriana își ridică privirea descumpănită prin ochelarii cu lentile groase de prezbită și îi scoase, șovăi o clipă și se ridică dintr-un salt cu brațele deschise și cu un geamăt. Ah, cu matră! Mama era deja în spatele bufetului cu vitrină și, fără să-și mai spună nimic, se îmbrățișară plângând. Eu am rămas cu ochii la ele, stând dincoace de bufet, fără să știu ce să fac, înfiorat de certitudinea că îmbrățișarea aceea prelungă, cu lacrimi tăcute, era ceva ireparabil care se întâmpla pentru totdeauna în viața mea. Farmacia fusese cea mai bună pe vremea companiei bananiere, însă din vechile borcane nu mai rămăseseră în puținele dulapuri decât câteva flacoane de majolică însemnate cu litere aurite. Mașina de cusut, balanța, caduceul, pendula încă însuflețită, diploma cu jurământul lui Hipocrate, balansoarele stricate, toate lucrurile pe care le văzusem de copil erau mai departe aceleași, fiecare la locul său, dar schimbate cu desăvârșire de patina timpului. Adriana însăși era o victimă. Deși purta ca odinioară o rochie cu flori mari tropicale, abia dacă îi se mai zărea o licărire din agerimea și spiritul cuceritor care îi duseseră faima chiar și atunci când trecuse binișor de anii maturității. Tot ce rămăsese intact în preajma ei era mirosul de valeriană care le înnebunea pe pisici și pe care mi l-am amintit tot restul vieții cu un sentiment de naufragiu. Când Adriana și mama rămaseră fără lacrimi, se auzi o tuse groasă și scurtă de dincolo de peretele de lemn care ne despărțea de partea din spate a prăvăliei. Adriana își recăpătă o fărâmă din grația din alte vremuri și vorbi ca să fie auzită prin perete. Doctore, spuse ea, ghici cine a venit. O voce bolovănoasă de bărbat aspru întrebă fără niciun interes de pe partea cealaltă. Cine? Adriana nu răspunse, ci ne-a făcut semn să trecem în partea din spate. O groază din copilărie mă paraliză brusc și gura mi se umplu de o salivă amăruie, dar am intrat împreună cu mama în spațiul pestriț, care înainte fusese laborator de farmacie, amenajat acum ca un salon de urgență. Acolo se afla doctorul Alfredo Barbosa, mai bătrân decât toți oamenii și toate animalele bătrâne de pe pământ și din apă, întins cu fața în sus, în veșnicul lui hamac de sfoară, fără pantofi și cu legendara-i pijama de bumbac ecru, care părea mai curând o cămașă de penitent. Avea privirea țintită în tavan, dar când ne-a simțit intrând și-a întors capul și ne-a fixat cu diafanii săi ochi galbeni până când a izbutit să o recunoască pe mama. Luisa Santiago, exclamă el. Se așeză în capul oaselor în hamac cu o osteneală de mobilă veche, se umaniză cu desăvârșire și ne salută cu o rapidă strângere de mână care îi ardea. Își dădu seama de impresia pe care mi-a făcut-o și îmi spuse, cam de vreun an sufăr de friguri. Se sculă din hamac, se așeză pe pat și ne spuse pe nerăsuflate. Nu vă puteți închipui prin câte a trecut satul ăsta. Fraza aceasta singură, care cuprindea o viață întreagă, mi-a fost de ajuns să-l văd așa cum fusese pe semne întotdeauna, un om singuratic și trist. Era înalt, uscățiv, cu un frumos păr bogat cu nuanțe metalice, stuns la întâmplare și niște ochi galbeni și pătrunzători care fuseseră cea mai cumplită dintre spaimele copilăriei mele. După amiaza, când ne întorceam de la școală, ne cățăram până la fereastra dormitorului său, ademeniți de fascinația fricii. Stătea acolo, legănându-se cu mișcări puternice în hamac ca să-și facă vânt și să mai scape de căldură. Jocul consta în a-l privi țintă până când el își dădea seama și se întorcea să se uite la noi pe neașteptate cu ochi mistuitori. Îl văzusem pentru prima oară când aveam 5 sau 6 ani, într-o dimineață în care m-am strecurat în fundul curții la el acasă cu alți băieți de la școală să furăm fructele uriașe de mango din pomii de acolo. Dintr-o dată s-a deschis ușa closetului de scânduri ridicat într-un colț al curții și a ieșit el încingându-și pantalonii de doc. L-am văzut ca pe o fantomă de pe altă lume, cu un cămeșoi alb de spital, palid și costăliv și cu ochii aceia galbeni ca de câine al iadului care m-au marcat pentru totdeauna. Ceilalți s-au făcut nevăzuți prin ulucile gardului, însă eu am rămas împietrit de privirea neclintită. Se uită la fructele pe care tocmai le smulsesem din pom și mi-a întinse mâna. Dă-mi-le, îmi porunci și adăugă măsurându-mă din cap până în picioare cu dispreț zdrobitor. Hoțoman de prin curți. I-am aruncat fructele la picioare și am luat-o la goană înspăimântat. A fost fantoma mea personală. Dacă eram singur, făceam un lung ocol ca să nu trec prin dreptul casei lui. Dacă mergeam cu oameni în toată firea, abia îndrăsneam să arunc o privire furișată spre farmacie. O vedeam pe Adriana, osândită pe viață, să stea la mașina de cusut în spatele bufetului cu vitrină și îl vedeam pe el prin fereastra dormitorului, legănându-se cu mare avânt în hamac și această singură aruncătură de ochi îmi făcea pielea de găină. Sosise în sat la începutul veacului, printre nenumărații venezueleni care izbuteau să fugă pe la frontiera dinspre La Guajira de despotismul feroce al lui Juan Vicente Gomez. Doctorul fusese unul dintre cei din tâi târâți de valurile a două forțe contrarii, cruzimea tiranului din țara sa și iluzia bunăstării bananiere dintr-a noastră. De la sosirea lui și-a câștigat renumele datorită ochiului clinic, cum se spunea pe atunci, și purtărilor alese. A fost unul dintre prietenii cei mai constanți care veneau acasă la bunicii mei, unde masa era mereu pusă, fără să se știe cine putea sosi cu trenul. Mama a fost nașa băiatului lui celui mare, iar bunicul l-a învățat să zboare cu primele sale aripi. Am crescut printre ei, așa cum am crescut apoi printre exilații războiului civil spaniol. Ultimele tresăriri ale fricii pe care mi-o stârnea în copilărie acel paria uitat mi s-au risipit curând, în vreme ce mama și cu mine, așezați lângă hamacul lui, ascultam amănuntele tragediei care se abătuse asupra satului. Avea o putere de evocare atât de vie, încât fiecare lucru pe care îl povestea părea că devine vizibil în odaia rarefiată de căldură. Izvorul tuturor nenorocirilor de bună seamă fusese omorârea muncitorilor de către forțele publice, dar mai stăruiau încă îndoieli asupra adevărului istoric. 3 morți sau 3.000? Poate nu au fost chiar atâția, a spus el, însă fiecare sporea numărul în consonanță cu propria durere. Acum compania dispăruse pe vecie. Yankeii nu se mai întorc niciodată, a conchis el. Singurul lucru cert era că luaseră totul cu ei. Banii, brizele din decembrie, cuțitul de pâine, tunetul de la 3 după amiaza, mireasma iasomiilor, dragostea. Rămaseră numai migdalii acoperiți de praf, străzile străluminate, casele de lemn cu acoperișuri de tablă ruginită, cu oamenii lor taciturni, pustiți de amintiri. Prima oară când doctorul își a țintit privirea asupra mea în după-amiaza aceea a fost în clipa când m-a văzut surprins de răpăiala ca o ploaie cu picături răslețe pe acoperișul de tablă. Sunt vulturii, mi-a spus, își petrec toată ziua pe acoperișuri. Apoi făcu semn cu un arătător fără vlagă către ușa închisă și sfârși. Noaptea e și mai rău, fiindcă se aud morții care umblă slobozi pe străzile din preajmă. Ne-a poftit la masă și n-am refuzat, căci vânzarea casei nu era decât pură formalitate. Cumpărătorii erau înșiși chiriașii, iar detaliile fusese restabilite telegrafic. Aveam oare timp? Din belșug, zise Adriana. Acum nu se mai știe nici când se întoarce trenul. astfel încât am împărțit cu ei o mâncare autohtonă a cărei simplitate n-avea nimic de a face cu sărăcia, ci cu un regim de sobrietate pe care el îl ținea și îl predica nu numai pentru mâncat, ci pentru toate actele vieții. Din clipa în care am gustat supa, am avut senzația că o întreagă lume adormită mi se deștepta în memorie. Arome care fuseseră și ale mele în copilărie și pe care le-am pierdut de când am plecat din sat, răzbeau iar intacte cu fiecare lingură, făcând să mi se strângă inima. De la începutul conversației m-am simțit în fața doctorului de parcă aveam aceeași vârstă ca pe vremea când mă țineam de posne pe sub fereastra lui, așa că m-a intimidat când mi s-a adresat cu seriozitatea și afecțiunea cu care îi vorbea mamei. Copil fiind, în situații grele, încercam să-mi ascund tulburarea, clipind iute și fără încetare. Reflexul acela de nestăpânit mi-a revenit brusc când doctorul s-a uitat la mine. Căldura devenise insuportabilă. M-am mărginit un răstimp să rămân în afara conversației, întrebându-mă cum de era cu putință ca bătrânul acela afabil și copleșit de nostalgii să fi fost spaima copilăriei mele. Pe neașteptate, după o lungă pauză și în urma unor cuvinte banale, m-a privit cu un zâmbet de bucurie. "Așadar, tu ești marele Gabito," îmi spuse. "Ce studiezi?" Mi-am ascuns stingherala printr-o înșirare fantomatică a studiilor mele, liceul în întregime și cu bune rezultate la un internat de stat, 2 ani și câteva luni de drept haotic, jurnalism empiric. Mama m-a ascultat și a căutat îndată sprijinul doctorului. "Închipuiește-ți cu metre," zise, "vrea să fie scriitor." Doctorului îi scăpărară ochii. "Ce minunăție cu mătră," spuse, "e un dar ceresc," și se întoarse către mine. "Poezie?" "Roman și povestire," i-am spus cu sufletul la gură. El se entuziasmă. "Ai citit Donia Barbara?" "Bineînțeles," i-am răspuns, "și aproape tot ce-a mai scris Romulo Gallegos." Parcă înviorat de un entuziasm subit, ne-a povestit că îl cunoscuse la o conferință pe care o ținuse la Maracaibo și că i s-a părut a fi un autor demn de cărțile sale. Adevărul e că în momentul acela, cu febra mea de 40 de grade, navigând prin acea saga a fluviului Mississippi, începeam să dibuiesc toate secretele romanului autohton. Dar comunicarea atât de ușoară și de cordială cu bărbatul care fusese groaza copilăriei mele mi se părea un miracol și am preferat să mă las cuprins de entuziasmul lui. I-am vorbit de Girafa, rubrica mea zilnică de la El Heraldo, și i-am dat proaspăta veste că ne gândeam să publicăm foarte curând o revistă în care ne puseserăm mari speranțe. Mai sigur pe mine, i-am povestit despre proiect, ba chiar i-am anticipat și numele, Cronica. El mă scrută din cap până în picioare. "Nu știu cum scrii," îmi spuse, "dar vorbești deja ca un scriitor." Mama se grăbi să explice adevărul. Nimeni nu se împotrivea să fiu scriitor, cu condiția să urmez și o carieră universitară care să mă facă să-mi croiesc un drum sigur. Doctorul minimaliză totul și se apucă să vorbească de cariera de scriitor. Și el ar fi vrut să fie unul, dar părinții lui, cu aceleași argumente ca ea, l-au obligat să studieze medicina când n-au izbutit să-l determine să ajungă militar. "Și ca să vezi cu mătră," conchise el, "sunt medic, iată-mă aici în fața dumitale, fără să știu câți dintre bolnavii mei au murit din voia Domnului și câți din pricina medicamentelor mele." Mama se simți pierdută. "Cel mai rău," zise, "e că s-a lăsat de drept după atâtea sacrificii pe care le-am făcut ca să-l susținem." Doctorului, din potrivă, i se păru o minunată dovadă a unei vocații devastatoare, unica forță capabilă să se ia la întrecere cu dragostea, și îndeosebi vocația artistică, cea mai misterioasă dintre toate, căreia i se consacră viața toată fără să se aștepte nimic de la ea. "E ceva ce ai înăuntrul tău de când te naști și ai te împotrivi, e fatal pentru sănătate," spuse el și încheie cu un încântător zâmbet de mason împătimit. "Așa trebuie să fie vocația de preot." M-a năucit felul în care a explicat ceea ce eu nu izbutisem niciodată. Mama îmi împărtăși pe semne sentimentul căci se uită la mine într-o tăcere prelungă și se lăsă în voia sorții. "Care ar fi cea mai nimerită cale să-i spun toate astea tatălui tău?" mă întrebă. "Întocmai așa cum le-am auzit acum," i-am răspuns. "Nu, așa n-o să aibă efect," zise ea. Și, după ce a mai stat pe gânduri, sfârși. "Dar nu-ți face griji, o să găsesc eu un mijloc potrivit să-i spun toate astea." Nu știu dacă a făcut-o în vreun fel sau altul, dar discuția se încheie aici. Pendula cântă ora cu două bătăi de clopot, precum căderea unor picături de sticlă. Mama tresări. Doamne Dumnezeule, zise, uitasem pentru ce am venit. Și se ridică în picioare. Trebuie să plecăm. Prima imagine a casei de pe trotuarul celălalt nu prea avea vreo legătură cu amintirea mea și absolut niciuna cu nostalgiile mele. Fuseseră tăiați din rădăcină doi migdali ocrotitori care, ani în șir, au fost un semn neîndoios de identitate, iar casa a rămas în bătaia vântului și a ploii. Ce mai dăinuise sub soarele de foc n-avea mai mult de 30 de metri de fațadă, o jumătate zidită și acoperiș cu țigle care te ducea cu gândul la o casă de păpuși și cealaltă jumătate din scânduri negeluite. Mama bătu foarte încet în ușa încuiată, apoi mai tare și întrebă la fereastră, nu-i nimeni acasă? Ușa se întredeschise abia simțit și o femeie zise din penumbră, ce doriți? Mama răspunse cu o autoritate poate inconștientă, sunt Luisa Marquez. Atunci ușa de la stradă se deschise de tot și o femeie îmbrăcată în doliu, uscățivă și palidă, ne privi din altă viață. În fundul încăperii, un bărbat mai în vârstă se legăna într-un cărucior de invalid. Erau chiriașii care, după mulți ani, se oferiseră să cumpere casa, dar nici ei n-aveau aer de cumpărători și nici casa nu era în starea de a interesa pe cineva. Potrivit telegramei primite de mama, chiriașii se învoiau să plătească jumătate din preț cu bani gheață în schimbul unei chitanțe iscălite de ea și restul când aveau să se facă actele în cursul anului, însă nimeni nu-și amintea să fi fost vorba de o vizită. După o prelungă discuție în taină, tot ce reieși limpede a fost că nu exista nicio înțelegere. Copleșită de absurdul situației și de căldura cumplită, lac de sudoare, mama aruncă o privire în jur, lăsând să-i scape un suspin. Casa asta, biata de ea, e pe ducă, spuse. Mai rău, zise bărbatul, nu s-a dărâmat peste noi numai fiindcă am cheltuit o groază de bani, s-o ținem. Aveau o listă cu reparații nefăcute pe lângă altele care fusese răscăzute din chirie, în așa fel încât noi eram cei care le datoram bani. Mama, care întotdeauna plângea cu ușurință, era în stare însă și de o tărie strașnică pentru a ține piept capcanelor vieții. Vorbi cu chibzuință, dar eu n-am intervenit pentru că de la prima poticnire am înțeles că dreptatea era de partea cumpărătorilor. Nu era nimic clar în telegramă în legătură cu data și modalitatea vânzării, doar se dădea de înțeles că avea să fie făcută de comun acord. Era o situație tipică în privința vocației conjuncturale a familiei. Puteam să-mi imaginez cum fusese luată hotărârea la masa de prânz chiar în clipa în care sosise telegrama. Fără să mă socotesc pe mine, erau 10 frați cu aceleași drepturi. La sfârșit, mama adună de aici de colo câțiva pesos, își făcu geamantanul de elevă și plecă fără nimic altceva în afară de biletul de întors. Mama și chiriașa au revăzut totul de la capăt și în mai puțin de jumătate de oră ajunseserăm la concluzia că n-aveam de ce să batem palma între alte rațiuni de neînvins și pentru că nu ne-am amintit de o ipotecă ce greva asupra casei și care nu s-a rezolvat decât după mulți ani când în sfârșit s-a făcut vânzarea. Așa încât, atunci când chiriașa a încercat să mai repete același argument vicios, mama tăie în carne vie cu felul ei nestrămutat de a fi. Casa nu se vinde, să nu uităm că aici ne-am născut și aici murim toți. Am petrecut restul după amiezei până când urma să vină trenul cu care să ne întoarcem, adunând nostalgii în casa fantomatică. Era a noastră toată, dar putea fi locuită numai partea închiriată care dădea în stradă unde fuseseră birourile bunicului. Restul era un schelet de pereți despărțitori scorojiți și cu acoperiș de tablă ruginită în voia șopârlelor. Mama, încremenită în prag, scoase o exclamație fără drept de apel. Nu-i asta casa! Dar nu spuse care anume, căci în toată copilăria mea o descriau în atâtea feluri, încât erau cel puțin 3 case care își schimbau forma și rostul, depinzând de cine povestea despre ele. Cea de la început, după cum am auzit de la bunica în maniera ei disprețuitoare, era o colibă de indieni. A doua, ridicată de bunici, era de chirpici, acoperită cu frunze late de palmier, cu un vestibul încăpător și luminos, o sufragerie în formă de terasă, cu flori în culori vesele, două dormitoare, o curte cu un castan uriaș, o livadă bogată și o ogradă unde iezii trăiau în bună pace cu porcii și cu găinile. După versiunea cea mai răspândită, aceasta s-a prefăcut în cenușă după ce au căzut niște artificii pe acoperișul de frunze în timpul sărbătorilor de la un 20 iulie, ziua independenței, din cine știe ce an presărat cu atâtea războaie. N-au mai rămas din ea decât pardoseala de ciment și corpul cu două încăperi, cu o ușă ce dădea spre stradă, unde s-au aflat birourile de pe vremea când Papaleto a fost slujbaș la stat. Pe resturile încă fierbinți, familia și-a clădit adăpostul definitiv, o casă stil vagon cu 8 odăi una după alta, de-a lungul unei verande cu o balustradă cu begonii, unde se așezau femeile din familie să brodeze la gherghef și să stea la taifas în răcoarea serii. Odăile erau simple și nu se deosebeau între ele, dar mi-a fost de ajuns o aruncătură de ochi ca să-mi dau seama că în fiecare din nenumăratele amănunte era un moment crucial din viața mea. Prima încăpere servea drept salon pentru cei care veneau în vizită și drept birou personal al bunicului. Avea o masă de scris cu perdeluță, un fotoliu pe rotițe și cu arcuri, un ventilator electric și o bibliotecă goală cu o singură carte uriașă și hărtănită, dicționarul limbii spaniole. Urma imediat atelierul de argintărie, unde bunicul își petrecea orele cele mai rotnice, făurind peștișori de aur cu trup bine conturat și ochi minusculi de smarald, care îi aduceau mai multă plăcere decât câștig. Acolo erau primite unele personaje de vază, mai cu seamă politicieni retrași din funcție sau veterani de război, printre aceștia, cu diferite prilejuri, doi invitați care au făcut istorie, generalii Rafael Uribe Uribe și Benjamin Herrera, veniți să ia prânzul în familie. Totuși, ceea ce și-a amintit bunica tot restul vieții despre Uribe Uribe n-a fost decât cumpătarea lui la masă. Mânca precum o păsărică. Spațiul comun dintre birou și atelier era interzis femeilor grație culturii noastre caraibiene, tot așa cum erau și cârciumile din sat, prin decret oficial. Cu timpul a ajuns camera de spital, unde a murit mătușa Petra și și-a îndurat ultimele luni de boală îndelungată, Venefrida Marquez, sora lui Papaleto. De acolo începea paradisul ermetic al nenumăratelor femei care au locuit permanent sau doar vremelnic în casă pe vremea copilăriei mele. Eu am fost singurul bărbat care s-a bucurat de privilegiile ambelor lumi. Sufrageria era o parte mai largă a verandei cu balustradă, unde femeile din casă se așezau să coasă, cu o masă pentru 16 comeseni așteptați sau neprevăzuți, care soseau în fiecare zi cu trenul de prânz. Mama contemplă de acolo glastrele sparte ale begoniilor, cioturile putrezite și trunchiul arbustului cu flori de iasomie mâncat de furnici și-și trase sufletul. Uneori nu puteam respira de mireasma fierbinte a iasomiilor, spuse uitându-se la cerul orbitor și oftă din rărunchi. Totuși, cel mai tare mi-a fost dor de tunetul de la 3 după amiaza. M-a impresionat, fiindcă și eu îmi aminteam de bubuitul fără seamăn care ne deștepta când ne făceam siesta ca un răpăit de grindină, dar nu luasem niciodată seama că se auzea numai la ora 3. După verandă era un salon de primire rezervat pentru ocazii deosebite, căci cei care veneau zilnic în vizită erau tratați cu bere de la gheață în birou, dacă erau bărbați, sau pe veranda cu begonii, dacă erau femei. Acolo începea fabuloasa lume a dormitoarelor. Primul era al bunicilor, cu o ușă mare dinspre grădină și cu o gravură cu flori de lemn și cu data construcției, 1925. Acolo, fără nicio înștiințare prealabilă, mama mi-a făcut surpriza cea mai neașteptată, spunând cu emfază triumfală: „Și aici te-ai născut tu!” Nu știusem până atunci sau uitasem, însă în camera următoare am dat peste leagănul în care am dormit până la 4 ani și pe care bunica l-a păstrat pentru totdeauna. Uitasem de el, dar îndată ce l-am văzut, mi-am amintit de mine însumi plângând și țipând în salopeta cu floricele albastre cu care tocmai fusesem îmbrăcat pentru prima oară ca să vină careva să-mi schimbe scutecele murdare de caca. Abia dacă mă puteam ține pe picioare, agățat de gratiile leagănului, la fel de mic mic și fragil, precum coșulețul lui Moise. Acesta a fost un motiv frecvent de comentarii și glume printre rude și prieteni, cărora disperarea mea de atunci li se părea prea rațională pentru o vârstă atât de fragedă. Și cu atât mai mult când am insistat că pricina zbuciumului meu nu era scârba de propria mizerie, ci teama că mi se murdărește salopeta nouă. Cu alte cuvinte, că nu era vorba de o prejudecată de igienă, ci de o răzvrătire estetică și prin stăruința cu care îmi dăinuie în memorie, cred că a fost prima mea trăire de scriitor.